Radio tal-Università jippreżenta tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannija u d-daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Semmilkom. Illum san komplu fejħalina il-ġimgħa l-oħra. Tiftakru konna tkellimna ma' Carmelo De Bono u semmejna kifu beda janni ma' xudi u mbagħad waqfa xi żmien mal il-Kanada u hemmhekk kien hemm minħajru biex ibda janni. Carmelo tikem erba' u il-Kanada mbagħad. Wara li bejt tani hemmhekk, kif kienet il-qagħda tal-għana meta sibta inti? Kemm kellek żmien meta kont hemmhekk l-ewwel ħaġa? Ma kelli xi 21. Ġifier suppost tiftakar sewwa x'kien hemm. Ejwa. Oh, kienu jintaqaw għand ċertu Carmelo Camilleri, minħazzabbu ċajdu l-lewzi, kallu t-tifelti jew l-eli, jidu il-prejjem, kallu t-tifelti jew Zarien, kien jikkumpanija wkoll, u Zoru taħalaxa kien jikkumpanija wkoll, u jintaqaw id-dor tiegħu. Nur taħat jew is-sebt nagħmlu sagħtejn hemm. Meta tagħmlu sagħtejn jiġifieri tibdew nofsinhar billej x'in hi xi. Kellna mmorru isu x'sitta ta' flgħaxija hekk. Minġabru hemm. Waħidkom. Iżna familjoli, imbagħad darba minnem u kien hemm ġanni spiteri, il-pisklu mixxewki għawdex, illum jgħix għawdex, u darba minnhom kien is-silġ u kien l-glab jiena u ġanni, u dok ġanni dik dejjem jiġri bil-kitarra wara daru. Alla ħan għandi biċċa fatt Karm. U għamel fatt hemm il-glab. Imma titlu x'għandu t-nej ġan. U ġabru magħna, mbagħad kien hemm minn kien joħoqsib il-glab, jgħidulu l-markis mill-melliħa. Għalliex ma tibdewx tiġu għaw nurtaħad? Għatlu mux minni jiddependi u għatlu s-sanajt l-oħrajn. Insomma, u dak iż-żmien kulħadd il-glab kien jinġabar hemm għax kien hemm ma 18,000 multi. Ġifieri waħda. Qabel ma kienx isir għana allura? Jew nifhem ħażin. Qabel ma kienx isir għana? Isu l-għana żoru bdieħ hemmhekk. Għax kien hemm wieħed sansu tal-ilma kien idoqq il-prejjem u laqgħu ma żoru ċertu windrin xerri. Jemmu jaħdmu fl-imkien jgħu bib manuf. Indi xerta ta' Birkirkora? Ejju, għandu ta' Birkirkora. Jgħu ta' Malta? Ejja. Jgħu kompanija? Eħ. U mbagħad beda żoru, ħajjar l-Iskalambja, mbagħad kien hemm Karnu, mbagħad ingħaqad. Tix tgħidilna allura is-sena eżatta di meta kienet, għax din data importanti għad-dokumentazzjoni. Dawk kienu naħseb jien lejn is-sena 60. Sew, sew. 61. Tajjeb. Għax mbagħad niżel Malta fl-64 tuni. U għanna ma kulħadd kien jiġifieri ġilhom. Imbagħad tlajt jien u naqgħad magħhom ukoll. Issa għadha kif semmejtilna il-fatt. Inti dak iż-żmien għax jien naf li tikteb il-fatti, dak iż-żmien bdejt tiktibhom kont jew kont għadek. Le jien qatt ma mmur skola dak iż-żmien ma kenx nuf nikteb. Imbagħad il-Kanada intqajt mal-mara l-għandi u kien qed tgħid li biex nikbu Malta jien kien ngħid il-lejwa kien qed taħdem fuq il-kompjuter diġà. IBM kienet dak iż-żmien. Jien kien ngħid jew darba wara erba' ġimgħa qed għandhom ngħid iwa ma nufx nikteb, qed tilgħi ma nufx nikteb. Imbagħad għal mitni l-mara u uħta niktab il-multi. U sententi jinti mbat ma zmin tajt niftitajnu na uqod. Issa, ma ġifiri il-fatti, meta bdejt iktibom? Il-fatti kienek, meta bdejt niktab, kienem ċikku xwireb, poeta, iġi ci juħi xudi minn Birkirkora. Mela nirġonċu għenduru fuq disa zbnidim. Ija, u ċikku jgħanni ħafna, u kien ta' għannajt mija, għandi saħtajna għanna mija, għax spirtu pronda ci juħa. Barra li jikteb, barra li u poeta tajjeb, għalli għax ma tipprovox tikteb poezija, kar? Għetlu hemm differenza mill-poezija għall-għana jien, għalli mhux tipprova trejt, u niftakar kteb waħda u kien jisimha nixija, fuq nixija, u xi 10 stanzi kien kteb. U mortu rajt ilu, għetlu ktib din, għetlu sa din mhux tgħidlek hemm tajba, għetlu kemm għandi żballi. Sibli. Umbat għalli jiej tajba, għalli tittoqgħod attent għall-eċċenti fejqgħu ma jaqgħux. U niftakar kien għodu ħaj għalli jaħfillu patri dalija ftit qabel miet. Kien innaxxur ġiżwita x'kan taħ ġiżwita wkell. U rajt ilu, u għalli l-istess bħalma għalli ċikku. Umbagħad niftakar int qajt miegħek George. U complaint tajt nispinta l fuq inti. Jiġri sa kemm ilhom til-Kanada ma ktibx poeżiji. Le, għaw molta bdejt nikteb isu. Nftit mela speċi il-kada swid l-ek peċi bħala il-matmura, għalli tibni, speċi l-interessi tijak l-spirtu pront. Ejwa, zgur, għammek kent għan l-spirtu pront u kunna mmurru Detroit għax kienem il-namru, kallu d-dur tijaw semmi għan namru station, kienem mindrin Farrugia, tal-Meremew, minn Mustan. Ma dak mux il-Kanada kien? Detroit daw kien u l-Amerika. U aħna kienna mmurru Detroit u ma jiġu Toronto. Kunna nikkorrispondu ħafna, mbagħad qabadna nikkorrispondu bl-għana ma tal-Awstralja ukoll kien hemm dok iż-żmien gaj tajjeb, kien hemm Lieħ Lilmoni għodu ħaj, il-Bugazz, kien hemm Gianni Drom għodu xi anni, Giuseppe Jazzuppardi Ros il-Bar, kien hemm ħafna għandej għall-Awstralja. U konna nibagħtulhom u jibagħtulna. U mbagħad kienna nibagħtu l-Malta wkoll għax kien hawnsal fud-Almanina li jaħfillu r-raġel ki jikteb l-Iskalambja dok iż-żmien u kienna mqabdin hekk. Sawa, ħalli se nisimgħu wieħed mill-ġewġ fattijiet li ġibtilna llum, ħalli nisimgħu issa se. Mhux fattijiet daw li ktabt illum żewġ makjetti. Makjetti dawk, sewa. Allura x'differenza ma' semmija ta' bejn il-makjetta u l-fatt? Ara, il-fatt huwa fatt meta jkun fatt veru, l-ballata tkun fatt veru u tkun fuq disgrazzja xi ħaġa li ġrot realtà. Traġika speċi. Traġika jew realtà jxini. Mbagħad hemm ir-rakkont. Moħloq mill-fantasija. Mbagħad hemm il-makjetta hija oġġett fantasija wkoll imma ċajt. Daħla. Sewa. Li tikkontrasta ħafna mal-ballata, m'għandhomx jaqsmu kważi. Le m'għandhomx jaqsmu għax. Il-fatt. Mill-fatt għal minn ballata realistika. Għal ballata fantastika, tkun fantasija, u għal makjetta dawk it-tlieta. Differenti, pero l-ħadaw ta' d-daħħa ikunu l-makjetti. Ħalli mela nikkontrastaw ma' l-edin nejdu għahna u nismaw l-ewwel makjetta tiegħek. X'isem l-ewwel makjetta? Ej, ħloqt waħda fuq tifel qiegħed jitħaq b'ommu. Semmejta li għal il-mqarqaġ. Sewa, u ħajdu qonna bħalma smajtu l-ġimgħa l-oħra, Ronika Lejta l-Mosta, Salvudanti Kanadis u Franz Qaza ta' żgħin. Nisimgħuhom. Allah ma ezjed ma nekon inħassin għas ejjat naran intjam bieħrak l-għana tijak bilħmiċ ħab telab kol ħin naħseb li għajnej korak tam ejjak kellek maħmoġin Eżiet maner fam il-plat Daret fuq u blerra għaltlu ġafrit fik kemen brukkun Waġiban kollu tartijak għax tiflaħħa daqs mazzun Serraħ il-mingbaj ħasbet jelli kienet kwetan Ekki frato et jistriħ Imma l-eli bada jħammem Bix jitfuħra minno bieħ Rafqat lajħa biex t-simwaw Elfidila errankad Għalek najt l-akrab bil-għal Biex maġġib mi flebda għali Mela għadġel fit-taxibdal Dak li smaj tir-rakkontali Bnet min po' il-sow Oja ħasra xħasra fijom Kwasi tibki għalet lom Lali nizel taħt il-mejdan Jitħa uħal uwezom Dank me fxu l-adlang sa' setu korra b'sewa jaw medus Malli jaw fadxed aynayan Hey oddiem amaratus flach ba el mado tap da atase ferman mesh menem malaire o am bin with an atzerio avel kalma lo mo al septale dar chat blachan Zeus de bnet dach se bom fall smajt u emmek, kena dik il-makjetta, issa għar ħalli nortu flimkien il-fatt, il-rakont u l-makjetta. Dawn inti, meta kont il-Kanada, kienu jitannew jew dejjem spirtu pront? Le, dejjem spirtu pront. Li kien jagħmel xi fatt jew xi makjetta żgħira indrin il-Meremew Farrugia, Detroit. Sawa. Però makjetta kienna nagħmlu ħin kollu bl-għana, meta kien ikanna l-kamru nagħmlu n-namru, kamru xwieref għal jaħfillu, l-għana tiegħu kollu daħkien. Sawa, imma x'kienet ir-raġuni li l-Kanada speċi ma kienx hemm kważi skop għall-fatt? Ela għaliex qas kinna nagħtu kos u kunna aktar mitfuhem fuq l-għana spirtu pront. U inti l-Awstralja kontu x'veru? Ija. Hemmhekk jannuh il-fatt? Ejwa, hemm Giorgia Colina nofsilla jgħanneh, hemm wieħed French ma nofs kuljum jgħidulu l-witli għaw xi dok fattijiet biss jgħanni, hemm Spiru Rafella mill-Musta dok qiegħed Sydney dok fattijiet jgħanni. Ma daw hemm xi raġuni għaliex għandu l-fattijiet, ġa semmejt tlieta inti daw qed hemm marbuti mal-fatti biss. Ejja dawk, le Giorgi għandi spirtu pronta kulina wkoll. Però dawk it-tnejn fattijiet Spiru u French il-witli. Jikdbuhom huma. Jew jikdbuhomlhom bħalma ta' minn inti. Jikdbuhomlhom u ma nofx jekk jofux jikdbuhom jew le, ma l-Giorgia Colina ktibtlu ħafna jien, li bagħtlu minn hawn għax anke għandha tal-gidieb bagħtilhom. U speċi juma għalihom dana jisu għet jimna l-vojt għallura, li għet ninduna jena, li għandhom il-fat sabuħ l-est jannuħ u fl-istess ħin. Però Giorgi jiktab ukoll. Sewa, sewa. Tajjeb. Issa, mela il-Kanada kemm dom tal-lura? Għamalt jisu għam snijen. Sewa, u dejjem blana. Għadajjem, ma mbatt, biex dejjem dejjem, ma xum bat meta zawisht, rabbek naqal għal. Ġifu, għabel, għabel ma kellek xaħal. Għalija, xum bat t-tofen, tkunna għamar butik tarija. Għamma, kent naħannew kell, kent immur ġurta. Sawa. Un baxħi ġejta u Malta, l-għana kif sar? Imma meta ġejtaw, toni niskalab jekk intoni xi ħoġa biex inti għal salvudar manin. Niftakar ġibtlu ġiex pakketti sigarri jien, ma kienx nofu. Għalli nirissibt niġu għalik, u kien ġi għalik, u kien ħodni għand il-ħanut tal-Lusi għalli għafra, il-Belġiġ di. Tiġi it-sija ta' Franz, li għaw maħna. U bdejt għanni mi għawem, u minnem tal-għanni, rabat u babqajt. Ma sib differenza bejn għanna kif ħallejtu, għabet ta' t-kada, u għamistin għara? Dok iżmin ma kienx hemm differenza għax kien għotaw ħafna ħwienet tal-għana. Ġifieri minn 20 sena l-ewwel qataw il-ħwienet tal-għana. Qegħdin ngħidu 1970 għal ulti. Eh. Sawa. U speċi. Dew jinqataw ġifieri mill-irħula għax qabel f'kull raħal kien tissib il-kiter li jgħidu. Sawa. U speċi dak iż-żmien inti xorta b'qaj spiritu pront. Ej, issa ma qbad don, issa dis-sena bdejt nagħni hemm daw għax kant niktibha inti hemm in-nisi għandu. Il-makiet qed tgħid? Anka fattijiet, tgħid ħafna. U d-duettijiet, jgħannu għu. Ma speċi, xinu dal-interess fik li tiktibhom, għax din interessanti li sissa qatt ma sibtajn ma ntħall ħadd għaw min jekk tibtit li għaw jikbu, tiżaqsihom jilek ma nafx, inti taf jew ma tafx. Jiena nof. Ela għaliex meta mhux ngħid irrid nikteb, tiġini l-muża ngħid. Tof taħdi, tof inti l-muża kif inhi, taħdi dubbiena minn quddiemek tuf tisperok u tikteb dak il-ħin. Tajjeb, ħalli nisimgħu issa. Għax jiena nħoss li jekk ma jkellekx ispirazzjoni mill-qalb biex tikteb, ta' xejn tipprova tikteb għax ma tikbux l-oġġett. Jew jiġi mġabbet u ħażin jekk tikbu. Jiġri inti xi tfittex fiha dwar il-makjetta pereżempju jew inkella l-fatt għażel li trid. Għalli hemm tgħix differenza. Jiena ma jien jiġi neħsieb bħal do ta' t-tifel issa li għannajt issa. Dik, daw ġiġ ċajtiet edin fl-imkien. Perkoż bħal meta ngħidlek, t-tini nieku ngħidlek għara nar iktar ma nieku l-inqas qed nara. Inqas qed nara x'narfhom il-platt. U l-oħra hija dan dik hemm taż-żewġ tibniet u hemm minn fuq is-sur. Lob bil-kliem speċi dak. Lob bil-kliem, u mbagħad ħloqthom għamilt hemm makjetta. Sewa. Ħa nisimgħu s-makjetta l-oħra semmana xi sema. Issa din dina qiegħda ħloqt karattru ta' bniedem jien u daħħaltu biex jaqta' xagħru li timur laqan għax kien assoċjat fil-Konsillu li timur jaqta' xagħru. Tgħid inhi x'istorja nisimgħu tagħnija. Mela jduq li ses kitaristi u nisimgħu li kamil Debono jagħnilna din il-makjetta. Nisimgħuh. Sarjan kharaj middan kan asmeta i barnar. Takare lei, manno chale, emparam el peltai nei. Le makar, emzawa charo, ken abes lova wod nei. Dahal yela bata senior, ashe gratian sebjak wahdek, nijelat eyat malchein, vedaykin ahtali shari, dor ne daura mosh hazin. Zal lep da komen, es ma men nei asja belek, ja wetla alon etre, ja kritero belle jarek, ta tau kei albet deshtie. Stashes Bahbinar Nefah Nefah Donno Barri Otefau Fael Poltrunan Et Salan Nahtalek Sharek Yemen Yen Flachar Tindunan Ya tabla mestria amel lohafra fil orian men odem blashar khalia barbatan etwal men ohran harbatlo el piltainei wa tit zabran dal mustache blim as so vem nefsei. Johal o chasidem men lofiach charez fil meran marit jemen dawlai neich spor kerian amel minnu bitsach talan dovedeich. van as bis bis ar wes chmwar in yoran min ar prudensan tohloch pras par moshtanis ya billek il bibin tala ta batchko pat morganis This love they will know. In this kitchen, say a little. Shein el wajafu ojid. Mahrub tala illa trina. Yizbarat zarchnez liyid. Nada pela trina allo col ma je fel seno in the camera so mit lufan as jabo e so te jejan mens khaba safet men tufan Mokietti, issa ħalli f-sinmuti li baqa għanna nitkelmu inti xidillek mill-għanak f-nusajjer kemmilek għaw Malta, ġiviri kemmilek 20 sena issa minn ġejt minn Australia? Il-Kanada? Il-Kanada? Sawa, kif tqabbel ġiviri għaw minn jgħajt li l-għana mal-lura 20 sena ilu mid-dera kien sar xie stħarriċ u għalu li ċertu program fuq televizjon jinstama minn 19% tan-nies. Allora nistgħu ngħidu li l-għana m'għadux jinstema, jew inkella m'għadu għaklassi waħed għandi ħafna idejat fuq x'itkellem. Illum għadna kif konna qabel, irranġajna jew morna l-baħar minn kien l-isforzi wkoll qed nfana għamlu anke dan il-programm ukoll kollu skużi l-kelma bżieq fil-vojt biex inkun ġar. Le dilettanti baqa' issa nibdew mill-ewwel tat-televiżin. Tat-televiżin minn kien jorganizza. Kina ħalli fidejna għannejja u kina monopolju sħiħ u dajem irrit jider l-istaznida mal-lura biex jider laħjaru kien jgħażel mux italla il-kulħat biex jikulħat jgħosem jgħażel il-minu tal-livell l-inqas biex dajem ikunu Mela l-ewwel kommenti nagħmlu li għandu jingħata ċans kulħat anki minn forsi mhux tibda sħiħ kulħat għax kulħat trid juri xiof, u jista jizviluppa dok li jkun. Eżatt, jiġifieri barra li juri xiof, jgħid juri wkoll li hu għandu ċans ħalli it-talenti tiegħu jaħdimhom mhux dejjem għax intom kull mankom jew il-ħimienet, jew fis-serati, jew xejn. Jiġifieri dejk monopolju kien hemm sħiħ. It-tieni l-ħimienet tal-għana naqsu. It-tielet l-qerda tal-għana Sorot meta bdew ħalsuhom tal-ħwienet. Allura biex għax huma ma nistħix ngħid mikluba grupp il-kbir. Tibejwet ieħor jek taf. Meta bdew jitħallsu l-għannejja mill-ħwienet? Min 20 sena l-għaw jizem jitħalsu, għinu jitu għom lira jew t-nejn. Sawa, sawa. Għinu jitħalsu. Sawa. Nof minn, imur għalfus, imur nof minn ma jmurġa għalflus, imur għalpjaġil. Allora biex jibqawi għalaw dik l-lira huma, dajem rridu jkunu huma. Umbagħad inħolqu daw li jirrekordjaw. Sawa. Rridu jaslu l-għannej huma. U biex iż-żigarella tiġi kif inhi, issa l-għannejja oħra. Jaslu għannej aggressivi. Illi l-għana flok jgħolluha. Baxxuħ, minna għalli jem jgħafu ħafna ma jgħafu xeħx, mitt inti tħammeċ il-kultura. Iħt t-baxx jank inti, il-level di jank u taċċeb tinżel f-ċertu level. Allora, ċertu semmi għadak ma jridux jisimgħuh. Issa, oħra, min jisma l-għana, hemm 90% ma jifmuħx. Għalli għalli ma jifmuħx? Għax, jien niskanta bihom jgħad dilettanti tal-għana, jgħu hemm ħabba l-passjoni. Maħnu għalaj ikunu appassjonati lej għannej. Ġifiri, jgħaddawa tajba, jekk inti tajt Ave Maria, inti għattarezija. Biex inġi per eżempju. Ikun maħnu, bil-passjoni għallura dok mux tajja, polijor mux tajja. Tini netta u minni li tisma għana Maħmuġ. U minnu tal-affurti, għaw għanna, għaw dilettanti li di jisima għana la difu, għadu pjaċi di jisima għana la difu. Għana bunu ċari, għana Maħmuġ għaw, imma dalla għet jgħamilu nur, l-me għet jgħannieħ. Laqqas minn jisimaw, l-għalmin jorganizzaħ, u għu iktar, u iktar, ma għet jgħati impressjoni tajba ta' kultura ta' għana għal-kapriċi ta' ftit nis. Għagġina tista' tmur kullum kif id-dinja kollha, imma jisfrutta il-kultura ta' pajjiżu, però min huwa tal-affarijiet tiegħu. U żgur li f'pajjiżna xorti tajba għandna ħafna għannija li kapaċi jżommu mhux id-dekor tagħhom għandi neħħod il-kelma, id-dekor tal-għana. Biex iżomm id-dekor tal-għana li tkollok id-dekor ġo fik. 100%. Qed tifhem, issa jiena ma mmurx biex nagħni b'intenzjoni ħażina. Waqqas hija fosli biex iwaqgħuni, mhijiex fosli, għax jiena jekk kienu bniedem se jħodni fi triq ħażina mhux se ħalejx bini leh. Jista' jkun. Issa, issa s-serati daw li jsiru fl-għaxijiet, mhux qed tal-ħwienet jien, jien nafeta sebdew isiru wieħed. Ma meta jtidinna nibdew isiru, pereżempju li jkun hemm tal-organizzazzjoni fir-raħal, mhux qed ngħidu l-kunsill li qabel di, tajb u daw bdew jistidnu ngħidlukom ejja nagħmlu xi ftit tagħna. Na ma naħsibx li jru żmien twil jiena. Nonna, mhux inti l-ewwel ma bdejtu do. Qabel dan, qabel dan, kien hemm organizzazzjonijiet oħra jgħidulkom ejja. Għalli nagħmlu nofsija sija. Ma dok waħdiet kienu aktar li kienet tkun politika l-iktar li kienu jistibnu. Fil-politika kontu tagħnu wkoll iva. Kienu jdaħluhom fil-politika. Jiena għalija ftit li xejn mort. U kien hawn qabel ukoll il-minota tal-Sprite kienu joħorġu jagħmlu r-reklami tagħha jagħmlu. Allura biex jibqgħu jistgħu jeqgħu l-istess erba' min nies l-istess flus. Dak kienu jkun l-istess nies. Ħalli nisemmu ftit affarijiet fuq di tal-politika. Tal-politika ġifieri kienu jkunu magħżulin minn qabel, min kien qabbadhom min kien qabbadhom forsi ħadsem xi waħda jgħidni ma nafx. Kien jgħidukom xi tiru tagħhom kellha jagħtikom l-okkażjoni x'inhi mbagħad tonfuntom. Le, jitilgħu huma ma mbagħad per eżempju li f'kull raħal, perkoż ikun hemm wieħed ikun ma' ministru jew hekk, allura tmur hemm. Mmurru anke ġieli dok jiena ftit li xejn mort xina dik l-affarijiet ma ħebbemx. Għax anke fatti saru fuq dal-affarijiet ta' politika. Però minn għamel dawk il-fatti tal-politika jiena għalija ma nsibissa waqla għaliex. Għaliex. Mit inti għandek żewġ idejn. Sa tgħanni fuq waħda titmaqdar l-oħra. Eżu. Automatikament qed tagħmel ħsara anke jekk ma tridix. Allura jiena insiba li minni għanni fuq il-politika m'għandux għalfejn għanni fuq il-politika. Il-kultura hija Il-kultura hija titiżomma għalija waħedha oġġett indipendenti illi la għandu x'jaqsam ma' politika u m'għandu x'jaqsam ma' xejn. Aħna jgħidu ngħidu huwa dan li anki meta tagħmlu spiritu prod, kummenti qegħdin tgħaddu, imma ħalli ngħidu li mhumiex partiġjani, mhumiex ma' partit jew ieħor, imma jkunu għas-soċjetà tagħna u tagħkom għax intom biċċa mis-soċjetà mill-ħajja tagħna. Ġifieri lil għandha qed tgħid dan huma nies baxxi, strambi u maqtuħin għalihom bil-kontranzi, għax iktar ma wieħed jitkellem, ma min jiet jana ma meddoq jinduna dawn qegħdin jgħixu ħajja normali bħalna li bħalna għandhom ukoll il-problemi tagħhom. Minn ikollu tagħrif ta' ġrajiet kurrenti, ekku jista' għandna fuq kollox. So. Imma mitt inti ħadd għandni fuq politika se tkun partiġjon. Issa jiena dok ma joġubniex. Jiena lagħna immur ta' tnejn. Kien immur. Għax jien m'għandix partiġjaniżmu. Però ma nasalx biex infaħħar il-don li sejjer mija u ħammaqdar il-don. Don taħli jistħoqlu, ma l-dom għan nirħilu barra, nazentuħ. Kull meta il-politika indaħlet fl-arti dejjem saret jew partiġjanu jew ħsara. Ħsara ssir bil-fors. Mhux qed ngħidu għall-għana għal kollox. Għal kollox. Allura jaqbel inħallu id-daw l-esponenti tal-għana fil-Kastana jieħdu t-triq tagħhom, jippreżentaw il-kultura tagħhom u mbagħad naraw iż-żmien qed jiena parir min huwa t-tajjeb, min huwa tan-nofs u min mhux tajjeb. Jiena nieħu pjaċir illi l-għannej, kull għannej għandu talent u materjol biżejjed ġa fiha. Illi fuq xejn jista' joħloq suġġett. Jien dispjaċir wieħed għandi li jien inħobb nagħni l-umuriżmu. U ftit hawn min jgħannieh. F'dinja xorti ħażina ħafna li meta noqtlu lana u nneħħuh u nifirduh minn l-umuriżmu nkodin noqtlu lil nafusna x'aħna bħala pajjiż mediterranju. Żgur l-umuriżmu inħobbuh anzi nikluh. U ngħid li hemm oħra jien illi l-għannejja huma minn huma. Jaddattaw ruħhom għall-okkażjoni ta' skont fejn inkunu. Biex is-soċjetà li tkun qed tisma' tieħu pjaċir. Għax jekk inti fejn sejjer iż-żejtuna ma' fradilettanti tal-għana hemmhekk tista' tgħanni fuq fejn trid. Imma meta inti sejjer l-imġar jew il-mellja post tal-bdiewa jew għawdex, tittgħanni għal dawk in-nies. Skont l-udjenza. Daqshekk. Għandna nieħu dal-kumment, u kumment interessanti ħafna, u tagħmel wieħed jista' jkompli jiddiskuti aktar quddiem. Ringrazzja għakkam, ringrazzja wkoll lit-tekniku tagħna, ringrazzja lilkom iż-semmija u nisedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Grazie lilek, Joffi. Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkob. Special reserve.